بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كيواني كاري تاتو مزوى ذو القاعدة مواكا والف موجة ميانة 42 katika darsa ya kitabu al-i'tiqadu al-wajibu nahwa as-sahaba lifadilati shaykh Falah ibn Ismail Mundakar rahimahullahu ta'ala. Tulifikia mawdu' yaqulu al-musannif rahimahullah an-nahyu 'an sabbihim ay as-sahaba wat-ta'n fihim, makatazo yaliyokuja katika kutukataza Waislamu kuwatusi masahaba na kuwafanyia taan masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum. Qala ja'at nususun kathiratun fi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa kadha ja'at aqwalun wa atharun 'an as-salaf في النهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم وشتمهم. زي ما كوجا نصوص نيجي كتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم كذلك أقوال زي زبوك إليه وكتك أقوال بهم ولي تتنغلية سلف الصالح نصوص زي نزتك تازة سيسي كتك مانا na kuwatusi na kuwataja kwa ubaya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum, kwa kuwatupia maneno machafu yanaowashukisha hadhi yao. Haya yote yamekatazwa. Wa minha, miongoni mwa nusus, bi maana zipo nyingi lakini hapa tataja baadhi tu. Katika upande wa hadithi tataja hadithi moja pekee yake, sababu kuna baadhi yake tumetangulia huko nyuma kuzisoma. Qala ma rawahu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu 'an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala la tasubbu ashabi, msiwatusi msiwatukane masahaba wangu. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا, لو كما مجوين أتت وانفان ومليم أحد ذهاب صدق لله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أويزي كفكية كبابة شام موجة كتكما صحابة ولا نصيحك كلا لكي كتوى منجين إيه متوى مشيلة انفانو أما متوى تندي أما متوى زبيبو na wewe utoe dhahabu mfano wa Uhud, ile thawabu ambayo Allah amempa sahaba kutoa tende, wewe huipati kwa kutoa thawabu kwa kutoa dhahabu. Tena mfano wa mlima Uhud, silsila ya jibal, ni majabali yafuatana mengi ya Uhud, hupati zaidi ya sahaba. Utandikiwa ajiri yako, lakini haifiki ya msahaba. Qala ibn Abi al-Izz, ابن أبي العز الحنفي يسمى كشرح الطحاوية كشريشة العقيدة الطحاوية. والمقصود كنا تقصدي وهابكت كحديثي أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا. سباب هي حديث النيني, هي حديث نكوة masahaba wawili walikosana katika jambo. Mmoja ni katika wale waliosilimu kuchelewa, na mmoja ni katika wale waliotangulia. Yule aliyechelewa akamtukana yule mwenzake, na ni binadamu, anaweza kukosea. Mtume SAW akasema la tasubbu ashabi, amwambia nani hapo? Sahaba aliyechelewa kusilimu. amwambia usinitukanie masahaba wangu. Na hapa mashia wana shubha, shawahi kuitaja. Mashia wasema wewe huoni hapa Mtume sana wasema la tasubbu ashabi. Sasa yule anayeambiwa atakuwa mkafiri, si sahaba. Na hapa wakusudia nani? Khalid ibn al-Walid. Lakini haimaanishi hivyo. Hata we mshia unaizungumza hivi, waweza kuwa una watoto watano sita, yule mkubwa akampiga yule mdogo kwa dhulma tu, kamfanyia dhulma akampiga, ukamwambia usinipigie mwanangu, takuwa waliobakia wana haramu? Tukuuliza we mshia, hao wako waliobakia wana haramu, si watoto wa ndoa sahihi? Ama wakusudia nini? Asa haimaanishi kuwa kisema la tasubu ashabi, kuwa anayambiwa si sahaba. La, ni sahabi vile vile. Na hii lugha yajulikana, yatumika. Na wewe waitumia kila siku nyumbani kwako, kama una watoto zaidi ya mmoja. Msinipigie huyu mwanangu mdogo, msini nao wakubwa si wanawe? Ni wanawe, lakini katika kule kumuonea huruma. Na hapa katika kule kuwatanguliza katika fadhila, wale waliotangulia mwanzo, akawaita namna hii. Akawazungumzia kwa namna hii. La tasubu ashabi, msi watusi masahaba wangu. Wasema hapa Mtume salama amemkataza yule aliyepata usahaba baadaye asimtusi yule alikuwa kabla yake. Limtiyazihim anhum min as-suhbati bima la yumkinu an yushrakuhum fihi, an yashrakuhum fihi. Kwa sababu wale wana mambo ambayo Allah amewapa katika fadhila, amewahusisha nayo wale waliotangulia, kiasi ambacho hawezekani hao mbele ayashrakuhum fi, washirikiane na wale wa mwanzo katika mambo hayo. Yani hawawi sawa. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna ay al-jannah. Kwa hili ni jambo la julikana, masahaba hawako sawa. Wale waliosilimu kabla ya Fathu Makkah hawako sawa na wale waliokuja kusilimu baada ya Fathu Makkah. Hawa wana ubora kuliko wale, lakini haimaanishi kuwa si masahaba. Sasa hebu fikiria hapa, asema hatta law anfaqa ahaduhum wa huwa sahabi mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Huyu sahaba aliyesilimu kuchelewa aambiwa lau, kama utatoa mfano wa Uhud dhahabu, huwezi kumfikia huyu aliyekutangulia wewe kibaba chake au nusu yake, humfikii. Fa idha kana hadha halu alladhina aslamu ba'da al-Hudaybiyah wa in kana qabla fath Makkah fa kayfa halu man laysa min as-sahabati bihali asema fa kayfa halu man laysa min as-sahabati bihalin maa sahaba. Angalia, ikiwa yule sahaba ambaye amesilimu katika wakati wa Hudaybiyah hafananishwi na yule sahaba ambaye amesilimu mwanzo, akatangulizwa yule, vipi yule ambaye si sahaba? Mimbabi aula, awe hawezi kumfikia daraja nani? Sahaba. Sasa ikiwa sahaba aliyechelewa kusilimu amekatazwa kumtusi sahaba aliyemtangulia kusilimu na akaambiwa maneno haya, sisi tuambie nini? Kweli tuweza kufika daraja ya masahaba? Hatuwezi. Asema radhiyallahu anhum ajma'in, Allah waridhie wote. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم وليمرشوا قوم به استغفار وصحابة أمتوم صلى الله عليه وسلم بل لا يواو قوم به استغفار وكاوا وتوس. الله سبحانه وتعالى سمو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين sabakuna bin iman. Kwa hivyo sisi tumeamrishwa tuombe istighfar na tuombe maghfira wale waliotutangulia ambao ni masahaba. Hawa wakawa wawatusi, Kwa hiyo wakafanya kinyume na amri ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas asema msiwatusi masahaba wa mtu Muhammad sallam, pamoja na kwa yeye pia nani? Yeye pia sahabi. Fa inna Allah azza wa jalla qad amara bil istighfar lahum wa huwa ya'lamu annahum sayaqtatiluna wa yuhdithun. Asema hakika Allah alituamrisha sisi tuwaombee istighfar masahaba, na Allah yajua kuwa mbeleni kutatokea fitna baina yao. Hila lijua na akatuamrisha tuwaombee istighfar. Kwa msi watu si. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم أربعين سنة وفي رواية خير من عمل أحدكم عمره. مسي وتوسي مصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلك سمام كموجة لجو سمامك ويتتيا ديني الله صحابي kidogo tu, kwa kipindi kidogo tu ni kheri kuliko ibada zetu sisi kwa miaka 40. Tufanye ibada miaka 40 hatuwezi kufikia. Na katika riwaya nyingine, khairum min amali ahadikum umurahu, umri wake wote afanye ibada, hawezi kufikia kisimamo kimoja cha sahaba aliyosimama pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi. Hebu wewe fikiria, watu wameishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakipata ishkali wamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiye mwalimu wao, wakaa na yeye, watembea na yeye, wasafiri naye, wakiwa Madina wako naye, akienda jihadi wako naye, wamtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam na dini ya Allah. Mimi na wewe tutamani kumuota tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi ni muote tu, muone huyo ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natamani, sio? Na kuna wengine hajawahi maisha yake kumuota, kila siku amuomba Allah, ya Rabbi ni muote Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali nzuri. Watu wanaishi naye, wewe unayetamani kuota utakuwa bora kuliko wao. Wao wanaishi naye, wamuona huyu hapa mbele yetu, wanaishi naye, wamuuliza maswali, awaelekeza, awatuma, awafanye hivi, nendeni mkafanye da'wa huko, fanye nini, tuma vikosi vya jeshi waenda kwa ajili ya kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wafanya yale yote waliyofanya katika kuitetea dini ya Allah. Na alipoondoka Mtume sallam, wakachukua usukani wa kufikisha da'wa kwa ulimwengu mzima. Mpaka leo mimi na wewe tukauelewa Uislamu kwa sababu wao walifikisha kwa wale walikuwa baada yao, na wao wakafikisha mpaka leo ukafika hapa ulipo. Hawa wana haki gani kubwa kiasi gani kwa ummati Muhammad? Bila shaka fadhila yao ni kubwa sana. Qala وقال شهاب ابن خراش رحمه الله أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة. يعني لي ودريكي ولن لي ودريكي كالك ولي ولي وتتنغلية كتكهو أمة ولي وموانزو وهم السلف. وهم يقولون نهوت ولكوا كسميذي اذكروا مجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأتلف عليه القلوب ولا تذكر الذي شجر بينهم. بمعنى katika mikao ya masahaba Mtume sallam mtaje uzuri, mtakapozungumza masahaba katika vikao mwazungumze kwa uzuri, na kule kuwazungumza kwa uzuri ndio kuna kufanya nyoyo zikawa pamoja, watu wakawa kitu kimoja. Wala msiyataje yaliyojiri baina yao katika fitna, fatuharishu alaihim an-nas, mkawa mwachochea watu dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo wanavyofanya mashia. Mashia kazi yao ni kuchochea Waislamu dhidi ya masahaba. Waona yule amfanyia hivi, waona yule, na uongo mtupu, wasingizia tu. Na ghuluu waliokuwa nayo katika baadhi ya masahaba pasi na wengine, wakati ya chuki kwa Waislamu dhidi ya wale watu wema kabisa katika huu umma. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة. ولو بانغا كسودية فيلي فيتا فيلي توكيا بين الصحابة فتنة. ولا أقول لأحد منهم هو مفتون. نسي سامي كويوتك كما صحابة كوني مفتون نمتو فتنة. حتى موجة السميف. فموجة نكون سيما كلك لتوكيا فتنة. sababu kila mmoja alifanya kwa ijtihad. Wa qala Baqiyatu ibn al-Walid qala lil-Awza'i rahimahullah ya Baqiyatu la tadhkur ahadan min ashabi nabiyyika sallallahu alayhi wasallam illa bi khair. Huwa wasiya al-Imam al-Awza'i rahimahullah ampa Baqiya ibn al-Walid, amwambia ewe Baqiya, usiwataje au usimtaje yeyote katika masahaba wa mtume wako sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa khair. Ya Baqiyatu al-ilmu ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji anhum falaysa bi'ilmi. Ilmu ni ile inayotoka kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na chochote ambacho hakikuja kutoka kwao si ilmu. Afahamu? Wewe unataka ilmu, rudi masahaba wasemaje katika hili. Salafu salih wako vipi? Ndio manhaju salafi. Hii manhaju salaf ambao wengi katika watu, hata wale ambao wanyoshwa vidole ni wasomi, hawaielewi. Ndio utapata mwingine akwambia mimi ni salafi, ukimwangalia vitendo vyake havifanani kabisa na mtu anayejua manhaju salaf, haswa katika jambo la alwala walbara. Hapa ndio wengi katika watu ufeli. Wamkuta mtu aketi na watu wote, watu wa bid'a hizi bid'a hizi, yakana wao tu yumo tu. Na kuna wengine vijana wana udhaifu sana, akisha soma alhamdulillah amefahamu kiasi fulani katika ilmu, basi akiitwa mahali popote yeye yuenda tu, hata akiitwa na wazushi yeye mahizbi yeye yuenda tu, hajui kusema mimi hawa sishirikiane na wao sababu hawako katika mfumo wa sawa sawa, na hawa nitashirikiana wao kwa sababu hawako katika njia ya sawa. Huu dhaifu huu wake ndio wamfanya yeye akawa hakusimama katika manhaju salafi sawa sawa, sababu katika misingi ya da'wa salafia kujitenga na kujiweka mbali sana na nani, na ahlul bid'a, jiweke mbali kabisa na wazushi. Kini wengi ufanya udhaifu katika hilo, na wengi udhaifu huu wapata kwa sababu ya dunia. Tumeona watu wakiuacha usalafi kwa sababu ya vitu vidogo vidogo, kompyuta sio nini, mwingine anunuliwa ngine vitu vidogo vidogo tu, kipewa hiki basi shafura kitu hivi, ona ah, kwa masalafi nitapata nini? Sipati lolote kule, wacha ndio zangu huko, nikisema hiki naletewa, nikisema hiki naletewa. Kana ndugu zako fanye subra, kana ndugu zako fanye subra, hii dunia mapito tu. Na si kweli kusema kuwa hali itabakia vile vile yako wewe. Allah subhanahu wa ta'ala shakupa dhamana, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba, yatosheleza hii dhamana. Na maisha mazuri si kuwa na mali nyingi, haa, si kuwa na mali nyingi. Usione aliye na mali apati mtihani. Sisi tumeona pia hao wako baadhi ya watu ambao tulikuwa nao katika da'wa na nini, mara ghafla wamegeuka, wanapata taabu. Mtu asomesha madrasa tatu kwa siku, akimbia huku akimbia huku na huku hakutoshi, enda huku asomesha huku na huku hakutoshi, enda huku, kisha uhesabu mwisho wa mwezi, mshahara huu mshahara huu mshahara huu, akusanikisha bado haitoshi. Ndio hivyo hivyo inavyokuwa, sababu dunia umeweka ndio akbar hammik, hamu yako kubwa. Na ukamwona mwingine pengine yuko mahali pamoja ni kiasi tu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampa qanaa, anampa qanaa na utulivu wa ajabu kabisa, alhamdulillah, aishi kwa uzuri kabisa. Alhasil, ilmu ni ile iliyokuja kutoka kwa nani? Kwa masahaba, ama kwa wao wengine wengine ambao watunga vitu, achana na wao, peshkana na ile ilmu aliyokuja nao masahaba, ilmu ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Qala wa qala Ahmad al-Ijli yamdahu Abul Ahwas rahimahumullahu ta'ala kana thiqatan sahib sunnatin wa ittiba'in. Ahmad al-Ijli رحمه الله أكيم سيف أبا الأحوص رحمه الله تعالى جميعا أسمى أبا الأحوص أليكوانمت ثقة وكوامينيكا tena mtu wa sunna anayefuata sunna. Wa kana idha muliat daruhu min ashabi alhadith qala libnihi alahwas, nyumba yake ikiwa imejazwa ahlul hadith wamekuja utakusoma ilmu ya hadith, maana ilikuwa ni katika upokezi wa hadith. Ikishajaa ile nyumba, amwambia mwanawe alahwas, ya bunayya qum, ewe mwanangu hasimama sasa, jamaa washakuja. Faman ra'aitahu fi dari yashtumu ahadan min as-sahabati fa akhrijhu, ukimwona yeyote amekaa hapa ndani ya nyumba yangu na alionekana watukana masahaba Mtume sallama, toa nje, fukuze, simbakishe hapa, mtoe. Lau kama mtu angefanya hivi leo angeambiwa huu hana hikma, huu watu watafuta followers kwenye sijui vituko gani huko, tafuta followers bwana, wewe ndio wafukuza watu bwana, hii dini si followers hapa we dini ya Allah wamfuata Mtume sasa na mfuati watu. Kuna baadhi ya watu wasema yule mfuasi wako, mfuasi wa nani? Mfuasi wa Mtume Muhammad sallam, sote wafuasi wa Mtume sallam. Hii da'wa yetu hakuna mfuasi wa shekhe fulani, a a, huyo shekhe akufundishe wewe namna gani utamfuata Mtume sallam, kisha ushikane na yeye mkono, nyote mwelekea katika njia ya haki. Si mimi mfuasi wa fulani bwana, fulani nani? Aweza kupata, aweza kukosea binadamu. Kwa da'wa yetu haifunganishi watu na watu fulani, akipata akikosea ndio huyo, a a. Hata mafungamano baina ya kijana wa sunna na mwanachuoni wa sunna ni mafungamano ya kwa yule mwanachuoni amuelekeza katika haki, si kama makhurafia ahlu turuq ad-dalal, watu wa tariqa za upotofu. Wao wao kwao alichokisema shekhe ashasema. Hata wachana na hawa wetu, hawa kanjanja hawa hapa, waamo kama hawamo, hata hawajielewi. Kuna watu wala kinyesi cha shekhe, sielewa. Shekhe kapiga mzinga kule, ashamaliza kisha waletea, kisha chukua yuala hivi ati baraka. Baraka kwenye ninio? Asalala jamaa, siwaambii hivi kwenye klipu zao, tena wajirikodi bwana, apiga kama mbaya apiga biriani bwana, tena raha kabisa. Ah jamaa, basi hivi ya ng'ombe siri nitakula yake wewe, ambaye ni mnyama yualiwa, yuala bwana, khara sheikh, yani kufikia hadiha. Hii hali ni duni sana, umejidhalilisha kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo utaona kwa Ahlu Sunna heshima iko kwa mwalimu kubwa sana, lakini haifikii katika kufanya nini, kumfanya kichochote anachokisema basi ni lazima ni dini. Kile ambacho atakosea utamwachia, pamoja na kufanya nini, ihtiram, heshima yabaki pale pale. Kwa hivyo sema, ukimkuta yeyote anayemtusi sahaba katika masahaba Mtume sallama, mtoe nje. Ma yajiu bikum ilaina, kipi cha waleteni nyinyi kwetu sisi na watu si masahaba, msije huku. Waqala Maimun ibn Mahran rahimahullah, thalathun irfudhuhunna, mambo matatu, thalathun irfudhuhunna, mambo matatu yakataeni. Sabu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuwatusi masahaba Mtume sallam, ilo jambo likataeni. Wanadharu fi nujum, na kutizama nyota, si nyota yangu, si nyota ya nani, niwaambia hapa kuna mtu ana nyota kule juu, pengine hata nyumba huna hapa chini una nyota nyota waiweza kiwanda bila nyumba huna hapa chini kwenye ardhi, huna lolote unalomiliki, ile nyota yangu ile, wewe ulifikia lini nyota ile? Kwa mtu anayekuambia mambo ya nyota, atakaangalia nyota, kataa, sikubali akupeleka kwenye shirki huyo. والنظر في القدر كذلك جنب القدر كuingia ndani mambo ya qadar, na qadar ni siri ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya amal, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqala, fanya amal na utawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa na dhanna nzuri na Allah. وقال الامام مالك رحمه الله تعالى, Imam Malik asema, من يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين yoyote ambaye awachukia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na katika moyo wake ana dhiki na chuki dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyu hana haki ya ngawira pamoja na Waislamu. Fai ni ile ngawira ambayo yapatikana bila ya vita, yani watu kuna vitani maadui hao wakakimbia wakawacha, ile ikichukuliwa ni ghanima, lakini itwa fai. Kwa hiyo ikichukuliwa ile yagawanywa baina nani? Baina wale ambao Allah amewataja katika suratul Hashr. Allah subhanahu wa ta'ala sema thumma qara'a qawla Allah ta'ala ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura asayagawanywa falillahi walirrasuli walidhil qurba walyatama walmasakini wabni sabil. Kwa hao wagawanywa hii fai. Lakini ikiwa wewe maskini kisha tena na umaskini wako watukana masahaba na wachukia, hupati hapo, hupati chochote katika ingawira, sababu wewe humo humo. Kwa nini? Kwa sababu hapa Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja haya asema ma ataakumur rasulu fakhudhu wa manakum wattaqullaha inna Allah, kisha akasema lilfuqara, pia wapewe katika ingawira nani? Mafakiri. Lilfuqara almuhajirin, wale waliofanya hijra kwa Mtume sallam, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Allah akawaita nani? Ni wa kweli, muhajirun ni wa kweli. Kisha napewa wapewe walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman, ambao nani hawa? Al ansar min qabrihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu وَيُثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الله akashuhudia kufaulu kwa nani? Kwa ansar. Baada ya kuwataja hawa kisha akasema na pia wapewe walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Sasa hawa ambao wana haki waombea dua hawa waliotangulia, wewe watukana, wewe wakufurisha masahaba, kwa hivyo huna haki pia kupata nini katika ngawira hii inaogawanywa. Qala wa dhukira baina yadayhi rajulun yantaqisu ashaban rasulillahi sallam faqara malikun hadhihi alaya, kisha akatajiwa Imam Malik bwana mmoja awatia dosari na upungufu masahaba wa Mtume sallam. Imam Malik alipoelezwa akasoma hii aya Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فهم صحابة مسيفيو كتكنين تورات ومثلهم في الإنجيل نبيو كبيو انفانو كتك إنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار liyaghidha bihi mulku far, yote haya ili wazidi kuwachukia makafiri. Kwa hiyo wanaowachukia masahaba nani? Ni kufar, si muslimu. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Hizi aya sikuzieleza kwa sababu mshazungumza sana huko nyuma, mshasoma sana, rejea huko tu ni kuchunga wakati. Thumma qala من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. يوتي أم بي أتبنبوكي وناسبوي أكي وأنا تشوكي ضدي ما صحابه صلى الله عليه وسلم بس هي آية من بوسى ليغيظ بهم الكفار. هي آية من بوسى ونوى تشوكي ما صحابه لما كفير سوى إسلام. وقال سفيان الثوري رحمه الله من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وأخشى ألا ينفعه مع ذلك عمل. أسمى يوتي من يكون تنغليز علي كتك خليفة يو أبو بكر وعمر بس هو أمي وذراو مهاجرون الأنصار سبوان رومي كبليانك وهاوة في ينغوزي. أسمى ننشليك هو hata akafanya amali njema hazitokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullah idha ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa'lam annahu zindiq. Ukimuona yoyote awatia dosari masahaba yoyote katika masahaba wa Mtume sallam, basi huu jua huyo ni zindiki, mnafiku yajidhihirisha Uislamu, zindiki huyo. Wadhalika anna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam indana haqqun, na hii ni kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi ni haki. Walqur'ana haqqun, na Qur'ani ni haki. Wa innama adda ilayna hadha al-Qur'ana was-sunana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, waliyotufikishia sisi hii Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Nani ni masahaba, sahaba mtume wa sallam. Wa innama yuriduna an yujarrihu shuhudana liyubtilu alkitaba wassunna. Angalia wanaochuoni, malengo yao ni kutaka kuwajeruhi mashahidi wetu walioshuhudia Qur'an na sunna ikiteremka. Hayo ndiyo malengo yao, wabatilishe Qur'ani na sunna. Na mashia wasema pia Qur'an haikukamilika, wanao Qur'ani ya Fatima, wasema wao hivyo, usingizie tena ina herufi sijui ngapi ambazo haziko kwenye Qur'ani yetu hii. Sisi tunajua herufi za Kiarabu ziko ngapi? Ziko ngapi herufi za Kiarabu? Kuna watu wakiulizwa swali washtuka. Kila siku wasoma alif ba ta mpaka ya, ziko ngapi? 27 sema mwingine. Saidieni. 28 habibi. Herufi ziko 28. Sasa tusaidieni mashia, sisi tunajua herufi ni 28 za Kiarabu. Nyinyi mwasema kuna herufi sijui elfu ngapi hazimo. Tutajieni moja tu baada ya 28 hizi. Moja tutusaidieni. Sisi tunajua alif ba ta mpaka ya. Haya tupeni yenu hiyo ya va na nani, tupeni ziko wapi? Hizo herufi ambazo Waarabu walikuwa hawazijui. Sema kuna herufi hazimo hata kwenye Qur'ani yetu. Kwa yote haya wao kwa tusima sahaba ni kutaka kuitia dosari Qur'an na sunna, ndio malengo yao. Tena asema waljarhu bihim aula, na wao ndio aula zaidi kufanywa jarh. Wahum zanadiqa, na hawa ni mazandiki, ni watu wana nifaq. Waqala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala idha ra'aita rajulan yadhkuru ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bisu'in fattahimhu 'ala al-islam. Ukimuona mtu yoyote amtaja yoyote katika masahaba mtume sallama kwa ubaya, basi mtuhumu katika Uislamu wake. Uislamu wake hauko sawa, sababu Uislamu wako wewe ujuaje bila kupitia kwa masahaba? Hebu kwa mfano tumuondoe Abu Huraira, kama vile mashia hawamtaki, hawamtukana. Haya, tushamuondoa Abu Huraira, tumuondoe Abubakar Siddiq, haya tushamuondoa Umar Khattab, tushamuondoa Ibn Umar, tushamuondoa nani mwingine, wote hawa Anas bin Malik tumuondoe pia. Ah, kumbakia nini katika sunna mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa hawa tu mfano hawa, Aisha radhiallahu anha tumuondoe, Hafsa haya tumuondoe. Ah, kumbakia nini katika sunna mtume? Je, hamuoni kama mlengo wangu kuangusha dini hapo? Ani zanadiqa, rafidha ni zanadiqa. Na nyinyi vijana someni, rudini kwenu kafanyeni da'wa. Wa jamaa waje na kasi yao, kwa sababu wengi katika watu leo wameghurika na dunia, na wao dunia wanayo waweza kuwapa, lakini wallahi hakuna kitu ambacho chafisha batil kama ilmu. Ukimjaza mtu ilmu kisawa sawa, hawezi kughurika na chochote kile. Sasa akipotea ni yeye mwenyewe tu amechagua kupotea. Hawa jamaa waje na kasi mbaya sana. Hao wewe umeona mtu juzi ulikuwa naye ni mwenzako katika ukhurafi. Maki wengi mahurafi wanakuwa mashia mahurafi. Mimi sijaona mtu wa sunna hata kama hizbi pia. Hizbi yanakuwa mshia sijaona. Ntuwe na insaf. Lakini hao watu wa tariqa wengi wawa, si wote, wako katika wao ambao wapinga tena vikali sana. Hawakubali kabisa. Wako wafanya na mihadhara sawa kuwapinga hawa mashia. Lakini tunasema wengi katika wao wako katika hali kama hii mbovu. Juzi tu uko naye asema Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, leo ghafla ageuka anza kuwa laani. Ghafla tu ageuka. Alafu tena zungumza lugha za kejeli dhidi ya masahaba mtume sana. Alafu mpata mtu sema lakini ile rafiki yangu sasa nitafanya nini? Ndio mkate. Sasa wewe kwa mfano, angelikuwa mtukana baba yako mzazi ungemfanya nini? Utakaa naye utembee naye? sasa baba yako ni ghali kuliko masahaba, kuliko mtu Muhammad sallam. Hilo pia pima katika akili yako. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.